Mercedes-Benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. 538 Nieuws. 4 uur. In Kaam in Brabant is een motorrijder verongelukt. Hij verloor vanochtend in een bocht de macht over het stuur en botste toen tegen een boom. Hulpdiensten probeerden tevergeefs het leven te redden van de zwaargewonde motorrijder. Hij was 67 en kwam uit Kaam zelf. Iran wil geen tijdelijke wapenstilstand zolang er ultimatums worden opgelegd. Zo reageert het land op het voorstel van Pakistan aan Amerika en Iran. President Trump heeft meerdere keren gedreigd met geweld als Iran de straat van Hormuz niet opent, maar Iran zegt niet te zwichten. De hockeysters van SCHC uit Bilthoven hebben voor het eerste Euro Hockey League gewonnen. De finale was een Nederlands onderrondje, want de tegenstander was titelverdediger Den Bosch. Het werd 1-0. Jibi Jansen scoorde in het derde kwart uit een strafcorner. Vlak voor tijd kreeg Den Bosch ook nog een strafcorner, maar Frederik Matla miste. In een park in Utrecht is tijdens een paaseierenspeurtocht een pistool gevonden, meldt de regionale omroep. Een van de deelnemers zag het liggen en dacht dat het nep was. Toen hij ermee schoot, klonk een harde knal. Niemand raakte gewond. De politie zette een deel van het park af en daarna kon de speurtocht weer verder. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken. Vanavond klaart het op. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar het wegdek 538. Verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment. Je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. De afrit is dicht, 16 minuten. A10, dat is de ring Amsterdam. Watergraafsmeer richting het Koenplein bij de Nieuwe Meer 19. En de laatste de A76. Richting de Duitse grens. Ja, alle Duitsers weer terug na het weekend. 21 minuten door de controles. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 8.4. A2 Den Bosch-Eindhoven 158.4. En de andere kant op A2 Eindhoven-Den Bosch 122.7. A4 Delft-Den Haag 1.2. En de A12 Gouda-Zoetermeer 23.1. Andere kant op A12 Zoetermeer-Den Haag 12.9. En de A13 Rotterdam-Rijswijk 13.7. A15 Maasvlakte-Rotterdam 45.2. En de laatste de A76 Geleen in de richting Heerlen op de rem bij 11.1. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben! Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Scherpe paasdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag nog van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. De mega-jackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen! En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Dus koop nu een staatslot. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numetic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Floris Molenaar. Een track die zorgt voor volle dansvloeren hoor je over 8 minuten na Jens, Loops and Things op nummer 60. Radio 538. House Top 1000. 538. 59. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Let's kick it. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live. Let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Ik weet niet of je wel eens in een DJ-booth hebt gestaan. 538, The House Top 1000. Ja, ik wel. Ik heb een tijdje gedraaid, onder andere in Groningen. De Beach Club Ocean, misschien ken je het wel. Ja, commerciële tent. Dus ik kan me voorstellen, als je van underground muziek houdt, dat je er gillend wegrent. Hè, van, kappen met die onzin. Ja, kappen met die onzin. Ja, maar hey, elke dansvloer is er één, vind je niet? Als je dan de hele avond staat te draaien, dat is dan misschien herkenbaar voor je. Ja, dus dat je vanaf het moment dat de club open gaat al staat te draaien, dan krijg je zo'n moment dat de eerste mensen naar de dansvloer kunnen komen. Hè? Dat de eerste mensen zo binnen gedruppeld zijn. En daar heb je een aantal fijne manieren voor. Een van de manieren is de track die je net hoorde van de Black Eyed Peas. Daar zit namelijk echt een hele duidelijke boodschap. Een hele duidelijke boodschap achter. Dit vertelt ze erover. It's like dedicated to all those party people, those people that work and can't wait to go out to relieve their stresses and whatnot and enjoy life. Nou, release the stress en geniet van het leven. De Black Eyed Peas, I Got a Feeling op 59. De dansvloer vult zich terwijl we toewerken naar de ontknoping. De absolute nummer 1 van de House Top 1000 vanavond bij Dennis Ruijer. En ja, tonight is gonna be a good night. De nummers worden kleiner, de beats worden dikker. DJ Jean hoor je na You Made. The Love Mix, a love stimulation op 58. Thank you. Zoals die je net hoorde. Ja, daar moet de maker, DJ Jean, stinkend rijk van zijn geworden. Dat zou je denken. Maar daar zitten een paar haken en ogen aan. Ik was ten eerste maar een kwart schrijver, 1/4. En ten tweede was het deuntje, het melodietje, was gejat van een Amerikaanse producer. Die had dat een heel, eigenlijk niet zeggend plaatje, een soulplaatje. Zat er een saxofoontje, helemaal op de achtergrond, had hij in een plaat verwerkt. Het saxofoontje ging dus. Maar helemaal op de achtergrond. En ja, wij dachten van, oh, dit is wel een leuk deuntje. Dus ingespeeld. En veel groter gemaakt, veel heftiger gemaakt. En uiteindelijk werd dat dus een wereldhit. Wie klopte aan de deur? Die Amerikaan, DJ Pierre. En die dacht, wacht eens eventjes, is dat niet mijn deuntje? En dat was inderdaad zijn deuntje. Dus die is een rechtszaak begonnen. Die een paar jaar geduurd heeft in Engeland. Allemaal hotshots, advocaten en zo erbij. En uiteindelijk hebben wij die rechtszaak verloren. Waardoor 90% of zo van die inkomsten uiteindelijk naar die DJ Pierre ging. Hij heeft denk ik wel 2 miljoen gecashed op die plaats. Hebben met z'n vieren een paar tonnetjes eraan overgehouden. Voor mij was altijd maar één ding belangrijk. Draaien. En door die launch ging ik alleen maar meer en meer draaien. En kreeg ik nog meer succes. Ja, hij heeft er geen miljoen aan overgehouden. Maar het was wel de lancering van zijn carrière. Ja, daar krijgen ze zeg maar, de astronauten van de Artemis de hik van, volgens mij. DJ Jean, de launch op 57 in de House Top 1000 bij Radio 538. Met Fisher zometeen naar de Swedish House Mafia. One op nummer 58. Just do that. Hey, yeah. best in house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538-55. I'm losing it. Alsof ze een stoomboot aankomt varen. Nou goed, als een stoomboot gaan we op weg naar de nummer 1 house track van dit weekend. De House Top 1058. Fisher and Losing It op 55. Goedemorgen, zeg hij. Ja, of zoals ze in Italië zeggen... Buongiorno. Buongiorno. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanmiddag. Een house-lessing zometeen uit het jaar waarin de muziekwereld voorgoed veranderde... door een man in Amerika in een kooltrui. Waarom? Je hoort het binnen nu en een paar minuten in het vervolg van de lijst. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister vanaf morgen 9 uur 's avonds naar ons. Bas en Dylan en 2 tickets van Russo zijn van jou. Alle

I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which rights my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again from right now. In you. Prodigy, Out of Space, nummer 53. Dit was een grote verandering in de wereld van muziek. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Misschien de normaalste zaak van de wereld tegenwoordig voor je. Je hebt je telefoon bij je en met een druk op de knop krijg je daar dan alle muziek van over de hele wereld op te horen. Heel simpel. Het grote begin daarvan lag in het jaar 2000. We gaan samen even terug naar dat jaar. Een man in een kooltrui op een podium in Amerika. Hij stelde de wereld voor aan een nieuw product. You can take your whole music library with you right in your pocket. So that's iPod. We've got a 1.8-inch diameter hard drive. This is 0.2 inches thick, super thin. And that hard drive is 5 gigabytes in capacity. 5 gigabytes, which holds 1,000 songs. Ja, de allereerste iPod. In één klap had je 1,000 nummers in je broekzak zitten. En een kleine gok dat dit op heel veel iPods één van die 1,000 was. Uit datzelfde jaar, 2001, Marco V. Simulated in de 538 House Top 1000 op 52. 2000, 538, Eric Prydz. Piano op nummer 51. Even kijken hoor, even iemand bellen. Met Jeffrey. Jeffrey met Floris van 538. Hoi. Leef je nog? Ja. Nog steeds wakker? Ja. Hoe lang ben je al wakker? Vanaf 10 uur vrijdag. Oh, de hele House Top 1000. Lekker. Even kijken of het nog goed met je gaat. Hoeveel is 5 plus 3? Ik kan niet rekenen. Oké, okay. Nou, het einde is nabij. Ja. Sterkte nog even en tof dat je luistert. Dankjewel. Doeg. Door met de lijst, Paul van Dijk. For an Angel op nummer 50.